فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسان دغيستيال كسو دوادا برنامج كدو حوريسي دايدا عدى الفرقان عاونا وحد كو دغيست دونتان إذا مدى مجاهدين تأل شباب أو ويرر كو قاضي فريسين أسكر تكيني أي كوليهين ديغان كترسان قبل كمان ليرا سركاري أسكر كترسان دولد دا أو كولنتي دغالو علوس أو كدعي مغالا دا مخدشو كلن سدحقي صوت أها أو أي شيء بيلها مرصد محمود هراب يو عيسله أو لغسو قبقبيي دقم دا عيل بور اي قبل كقل قدود بيان كي كلن كلغ سو ساري اي كلمات كي لجيدي اي دقي سدون تان داد كو داو عمي دوقين ديار دا مريكم كو اي كقستين دقم دا بوق أقبل او كور بحيي حال الدودة عافماد مدحوينها الدولة دا فدرال كو شيغي إني لأيهين تب أي أغهر تغان وير رضا نفخر نمدأه محو يهي تسالها أو أرن كان أسوقاتي محايسة كدقيهين عمليات كاستشادقاه وربحين أياد دقيسة دونتان قد بداس أوفافا سن أيان برنامج كإذن كوغهيا وامرك ليلوح هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وهبين نمو أحد أفرت بيش السفر سنده كن أفر بقول أفرتان يشان تهجريغ أنكو بلونو برنامجك عيدما دا حركة المجاهدين تأل الشباب أيها حليفيت كي ويرركو قاضي فريسين أسكرتكين يأيكو ليهين ديغان كعيل رامو أو هستغ دقم دا عيل قالو أي قبل كمان ليرا قوريغ أر بي جيغ يالغو غرا عي حرد وحانا بالو تو أر بي جيه أي هليشي مد كميدا قاديتك أسكرتكين يه أي لي حردا لمهري الفافاين كو آدن قصارها سوغاري مقدشانا وحاكا داعي دقال حالي بلوضي أو مانتا برقدي سوغاري كاس أو دقمدا الاركين ليكو الأحمري إذا ما كترسن دولدا يكو التابع سن جنرال شيغو أو كترسن دولدا فدرالك دقال كو آدو حوغانا وحاو صلبي قصارها شان أسكري أو كميداها سركال كترسن دولدا وقودان بينتي سركال او هادلي بوريسكا وحا او شاقا اني قاعانتا كوليجين شاقو اي اسكرتيسا حابسيقانا اي ديجين وحالا اركيي عيدما دا دولاد دا او سباه ديلان او سوقبتاي جنرال شاقو او ام مقضي ميت كود داو عمين داقا لادا حالي بلوضي اي كدعي مقدشو هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. وهقاك qabaahor ee barnaamijka u xayan talabsanayna waxaan ugu soo maqan kulan lagu soo gabagabeeyay magaalada Eelbuur oo beelaha murusada Maxamuud Hiraab iyo Waysle isugu yimaadeen lagana soo saaray bayaan. Laakiin markan diyaaradaha dawladda Mareykanka ayaa shalay duqeymo ka geystay degmada Buuqabla ee wilayada Hiiraan. Duqeymaha ayaa lagu beegsaday xaafadaha dadka shacabka ah ee ku yaala degmadaasi, waxaana jira dad ku dhaawacmay duqeymahan iyo burbur soo gaaray guryaha dadka shacabka ah. هذا بدت كي كنا وعمي دقيمها سئية كور بحية سدعي وحسو قارئ وقعيد عبدالهاب شغيس وحسن الليلة بغض أقبل أن جوا شالي أنا قوة مرس كفرن أوضي الله هاي قنتال نكسور ردين انتال كفير كيسا ما شاس يقرعي إلهكم حسن قال وحس دي لكر ملي الله وحدي لكر وحن نقتل أنا ملي إن شاء الله إلهي إذن كيس وقتي قورا إنا لجوا إلهي فننها كوريدها نقرر نوعا صحيح قيست ديار دي وشال النوي مدون قال مريكن أضله قال كي قرقورت هيا النو صدري إلهينا نقن جاي شرطوت هنا قفت قوري أن جوغاني قروي دان جوغي مال كلام جوغن قروي دان جوغي المهي دان نح جوغي أنا ماشي هزوغاس قنتال كاس ما أكتيد كل دعي مقاس ماشي دعي محاسا فر يقدعي إلهكم حسن قروي أن جوغي أفرت قبل وأو دعي قنتال أو دعي إلهنا نقن جاي الحمد لله إلهنا محسن ما في عنها آدم في عنها بغلك بغل إلهنا أقر قارن مع شغنا واحد دي لين ملي إله واحد دي لكر وحشابه دنت ملي وحشابه ماش جوغنا ملي شعب كان مبايح مبادو كودر ردين كفي اسمع عمر هنجوغا حافة ديدة كنت الله بقى قبل شلي واحا واحا إسو قاري واحا الله يقو قراعي قنتال دا شباب نما أهين أيقا اسكاك سوكاي باكسا دي مأوغي حافة ديدة أن اسكا جيف هور داي مارك إلهي واحنا إقو ميالين الحمد لله حيرا فرراوني قاري وقا سيدة أهد كاسي محنونيس لكن واقن wax yar waa jiraan. Guriga waa burbursan, aad u burbursan. Laba qol, qol iyo barsadiis iyo barse iyo qol kale. Alxamdulillaah, waxay ugu tala gashay Ilaahay oo garabkeed waan ka baxay Ilaahay anaga maslaxay. Alxamdulillaah, ayaga nafta kuma hayaan gacanta, laakiin ayaga wax nooma reebani. Magacayga waa Cabdi Farax. Taa waxay ugu dhaceen gaalka sheeydaanta inay soo weerartay. Mid fac 8 saacibar markay ay soo weerartay. Gurigeyga ayaa isku dhaftay gataalka mootada ay iska gooyay, talaalkaas jiray. Mootadaas ku dhacay waa gaduur gurigaas ku dhacay sariirtan ku fadhiyay. Aanu giiraan haystay sariirtan ku fadhiyay dhinac ka gooyay. Waxaas ku dhacay banaanka. Ilaahay ha naga qabto. Gaalkaas sheeydaanka oo ishada u soo juugay oo dalkiisa gatay oo wadankiisa gatay oo macdanteeda burunaayo oo gaaladaas rucba Allah ku ridee la saaxibi oo haya anaga inaas muslimiinta burburiyo rabo ee saas noo galay guriga waxa qasaare gaaray labada guriga mid faca ku soo dhacay kan dhaxu ka baxay waa baduqay albaabka waxa dhanba wax i dahan malihin hadana dhaxu ka baxay sariirtin anigu fidhow dhaxda ka jaray barsadana waa gooyay ilaahay iga badbaadi mootada laba mid faca ku dhacday guriga saddex mid faca ku dhacday marka ilaahay iga badbaadi alxamdulillaah shukri mootada feekom saddex luwaday feekom waa aas kale aadan abdi xuseen ayda waa burburtaa saara cali maxamed alxamdulillaah oo iska fiican wiilka yarkay waxa iga gaaray wajigi halka anagoo jiifna soo kacnay ayadoo meeshan taagan aan ku soo kacnay banaanka u soo orday markaan arkaan ka noqday markaan banaanka noqdo oo ka soo riimay markaan saamika u fiiray isagoo dhigaya arkay daaqadeenaga soo galeen wax markaa waa ka madax wajiga ka galeen dhaqtarka laga yeeway laga soo bixsa kan afar jir alxamdulillaah inta kale waa iska caafimaad qabnaad wax kale nama gaarin wiilkan bas waxa iga gaarin ha faashada laga soo saaray hada alxamdulillaah waa iska rooyin waajibna marka iimaaneysa daaqadeenaga soo galeen wax carab xuseen cali alxamdulillaah fur ayaa igaaray guriga deganaay ayaa igu soo dumay alxamdulillaah fur ayaa feerahan iga jiro madaxan iga dhacay degmada buqa qabla aniga daashka ayaan jiifnay waa wada hurdeynay xambada markay bilaabatay gudaha ku carnay gudaha markaa ku carnay ka bacdi madfac qolka ku soo dhacay qolkan ku wada jirno nagu la soo dhacay alxamdulillaah ilaahayna waa naga saqiray aan hadda fiicanahay fur ayaa igaaray feeraha iga galay madaxana waa iga galiyay alxamdulillaah waan fiicanahay ilaahay iga gaaray ayra xanuun madax ka dareemay muyi aad u fiican alxamdulillaah qolku ku soo dhaca qolku qaybta dab uu ku soo dhaca dhanka galbeedku nooga soo dhaca alxamdulillaah ilaahayna waa naga saqiray qolka ku wada jirnaa ani caruurta wax dhan qolka ku wada jir alxamdulillaah waa fiicayn ilaahay waxba magaarsiinin guriga leen ku dhimaan leen ku dhaawacmay kaadibin waa been ayay sheegayaan dadka maristay masaakiinta dhiggooda inay ku tuugsadaan ay rabaan mugi ala shabaab meeshu joogo waa yaqaaniin hadday u baahan yihiin dadka masaakiinta dhiggooda inay qaramada madoba uga tuugsadaan anakana dhiggooda ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu dhawaaniina insha Allah waan iska celinaynaa maxamed abdiraxmaan waxaan joognaa xarunta TV-da degmada buqa qabla diyaarada aan duqaysay ana naftayda gacantaan bidixda uu dhaawac iga soo gaaray marka anigoo ku jiro xarunteyda dhaxdeeda ayay duqaynta ugu bilaabatay saddex gantaal ayaa ku soo dhacay gantaalkii ugu dambeeyay aniga dhaawac iga soo gaaray marka alxamdulillaah hadana xoogo waan fiicanahay walaayada baan garab qabatay daawo waa la soo daaweeyay maasha Allah xarunta waxaan ka ahay shaqaalaha TB-da ka ahay ninka shiibaaristaha dadka TB-da qaba lagu daaweeyaa marka waa ka goob oo hadda ama Al-Shabaab ama barnaamij kale inta laga lahayn ma ahayn waa meel oo xaruntaas oo dadweynahaas oo bukaanka lagu daaweynayo anagu waxaan ka ahay ninka shiibaaristaha marka gacantaan uu dhaawac asiga soo gaaray baaro oo adiga 8 saac iyo bar amal ayuu nagu bilaabay dadweynta marka dhaawac soo gaaray dhaawac gacanta ay soo gaaray gacanta bidixda ee waa firir ay ugu dhacay oo gantaalkii ku dhacay xarunta dhaxdeeda ay firir soo gaaray marka waa ka marka xogaha hata gacanta xogaha tarar yar iga galay marka isbitaalka walaalada la geeyay waa nala caawi marka alxamdulillaah hagaag madaxweynaha dawladda federaalka ayaa sheegay inay la yihiin tab ay uga hortagaan weerarada nafurnimada ah haddaba muxuu yahay tusaalaha uu arrinkan u soo qaatay maxayse ka dhigan yihiin amniyadka istishaadiga ah waxaa idinku soo maqan warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaana soo jeedinaya wariyaheena cabdifatax filibiin madaxweynaha dawladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday inay u taag la'yihiin weerarada nafurnimada ah ee ay ciidamadiisa iyo xarumaha dawladdiisu kala kulmaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab isaga oo hadal ka jeedinayay madal su'aalo lagu weydiinayay oo magaalada dhuusamareeb ah khamiistii lasoo dhaafay ayaa waxa uu si aad ah uga qaylo dhaamiyey weerarada nafurnimada ah wuxuu si cad u sheegay inuusan jirin qaab rasmi ah oo ay uga hortagi karayaan marka ay arkaan istishaadi gaarigiisa wata oo ku soo wajahan xarumahooda wuxuu tilmaamay inaysan waxba u dhimayn xabad daba jeex ama mid dhashiike oo lagu rido baabuur uhubaysan ama ka buuxaan waxyaabaha qarxa. Ninka wadaana inuu dhinto uu diyaar u yahay, inuu dhintaba uu soo baxay ee soo ordayo qorada meeshaal inaad ku rido iyo qor dhishika inaad ku rido waa cili waaye. Haddii aadan nasiib u yeelan meel yar oo qoraxas laisku waaweyn laisku xiray u dhexayso xabadu ka gasha aanan la kala kulmin, fiidiyoyo dhan oo yaallaa jiro oo bruuf ah oo ayagoo qarxaya ayagoo ordaya xabad sidii loogu wada meeshii ay u socdeen ku qarxay. Horta dhibka jira waa taa. Xasan Sheekh wuxuu muddo 3 goor ah halis ku galay weeraro ay ku soo qaadeen nafurayaal ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab mar waxay ahayd maalin kadib doorashadiisii hore 2012-kii. Weerarkii xigay waxa uu ka dhacay madaxtooyo 2014-kii, halka weerarkii saddexaad ee uu ku sigtay uu ka dhacay Villa Rose oo dacalka ku haysa guriga uu degan yahay. Hadal uu jeediyay sanadkii 2014-kii ee kadib weerarkii lagu qaaday isaga oo jooga madaxtooyada ayaa waxa uu si cad u sheegay inuu sigtay oo la khaarijin rabay. Dad badan uu Shabaab naga galfan doonaa uu dili doonaa, kuwo badan uu isku dayi doonaa inuu dilo oo madaxda dalka ugu sarreysan anigu aan ka mid ahay uu joogo. Markii koowaad ma aha, markii labaad ma aha, maanta Shabaab isku dayayaan. Weerarkiina furnimo ee ugu dambeeyay ayaa toddobaadkii la soo dhaafay ka dhacay meel u dhow deegaanka Masagaway ee wilayada Galgaduud, halkaasoo 10 ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ay ku nafwaayeen. Waxaana ka horreeyay weerarkii lagu hoobtay ee ka dhacay kulliyadda Jaalasiyad 24-kii bishii Juun. Hadalka Xasan Sheekh ayaa la aaminsan yahay inuu caddeyn buuxda u yahay in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay haysato fursado iyo awoodo aanay haysan ciidamada shisheeye iyo askartiisa, taasoo ah nafurka. Sarkaal ka tirsan dowladda Uganda ayaa sheegay in khasaarihii weerarkii bulamareer askartooda ku gaaray ay sabab u ahaayeen weerarada nafurnimada ah. Waxa uu xusay inay hal mar caqliga ka tagsiiyeen ciidanka Uganda markii ay ku soo salaleen jug xoogan oo sidii onkodkii isdaba joog ahi. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa si ka badan sida dowladda federaalka u og muhiimadda ay leeyihiin weerarada nafurnimada ah, waxaana tusaale loogu soo qaadan karayaa kelimad uu shirkii labaad ee Bariga Afrika ka jeediyay amiirka xarakada Sheekh Axmed Cumar Abu Ubayda, kelimadaas oo uu si gaar ah ugu bogaadiyay guutada istishaadiyiinta kuna tilmaamay inay kaalin libaax ku lahaayeen jabka ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ku gaaray dagaaladii dhacayay sanadkii 2022-kii. Waxaan runtii mudan in aan u duceyno walaalaha istishaadiyiinta oo naftooda ku furtay badbaadada sharciga Allah iyo muslimiinta lagu soo duulay. Waxay shafka u dhigteen duulaanka cadowga, waxay naftooda u bixiyeen hirgelinta shariicada Islaamka. Dhammaan Allaha ka aqbalo shahaadadooda, jannadiisana Allaha ugu deeqo. David Kilcullen waa khabiir wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan istaraatiijiyadda la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada oo looga jeedo dadka muslimiinta. Isaga oo ka hadlayay weerarada nafurnimada ah ayaa waxa uu yiri Al-Shabaab ma helaan gantaalo la hago oo la mid ah kuwa reer galbeedka, balse waxay haystaan dad caziimo iyo go'aan qaadasho leh oo ku dhiiraday inay weeraradaasi fuliyaan. Waxay la mid yihiin dadkaasi, buu yiri, gantaalo oo la hagayo, qaraxana waxay gaarsiin karayaan meesha saxda ah ee loo baahan yahay. Colonel Abdul Qadir Ahmed Noor oo isna ka mid ah saraakiishii hore ee wadanka ayaa waxa uu sheegay in dowladaha reer galbeedku ay ilaa iyo hadda xal u heli la'yihiin amaliyaadka nafurnimada ah. Wax kasto waxaa loo hayaa wax difaaca lidka diyaaradaha loo hayaa, tangiga anti tangi waa loo hayaa, wax walba waa la hayaa, laakiin qarax ilaa hadda xalooma hay. Qofku marka haddii isagoo wax ilaalinayay ama meel ku jiray uu qarax dhaco, ninkii wixii ilaalinayo dhawaan helmaamaya naftiisa dhulka la galaya. Intuu istoriyan waa laga shaqaysanaya, marka sababta koowaad oo nimankaas burbursay oo difaacooda baabiisay isu dagaalamay waxa aaminsanahay inay tahay istishaadada gashay qarax qoraa ka faallooda arrimaha geeska afrika oo lagu magacaabo cabdirizaaq xaji xuseen ayaa faallo uu ka qoray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku yiri arrimaha ay la gaarkay yihiin ciidanka al-shabaab waxaa ka mid ah inay leeyihiin kooxo lagu magacaabo guutada istishaadiyiinta waa ciidan soo majeestayaal ah oo fuliya howlgallada gaarka ah kuwaasoo beegsada goobaha aadka loo ilaaliyo ee aan la geli karin hawshoodu waa inay khasaare lixaad leh gaarsiiyaan cadowgooda iyagana la dilo si ay u gaaraan yoolkooda ah shahaado shahaadada ayaa ah eray bixin loo yaqaan qofka lagu dilo dagaalada u dhaxeeya muslimiinta iyo gaalada waxayna culimadu inoo sheegeen inay tahay darajo sare oo rabbi siinayo qofkii la dilo isaga oo la diriraya gaalada ayuu yiri cabdirizaaq si kastaba ha ahaatee dadka istishaadiyiinta ayaa waxaa lagu sifeeyaa inay yihiin kuwa si cilmi ah u garanaya waxa ay naftooda ku bixinayaan waxaa lagu asteeyaa rag anaafadooda iyo damiirkoodu sarreeyo mid walba oo fuliya weerar waxa uu reebaa dardaaran ay ka muuqdaan erayo si aan ka leexleexad lahayn u caddaynaya ujeeddada hadafka iyo weerarkooda kani waa cabdullaahi cali cumar oo ku magacdheer guuleed waa nafti horihii daahfuray weerarkii jarnaale ee lagu laayay ciidamadii Uganda sanadkii 2015kii xaqiiqatan anaka aslanba waxaan u soo socon uraacana diin aniga niyahu nolol xaqfara aad adiga gaal aad wada gigi aad diintidi u haysato wallahi inaan nolol rabin nolol oo hayaati tiniba oo adiga aad xukumeyso sharciyad adiga soo dejisay aan ku dhaqmaayo wallahi inaan rabin wallahi inaan ki ilaahay aan ku dhaqmaa hadii aanan ahayn oo aan waayo dadka iga dambeeyo ayaa xornimo ku noolaha kuna dhaqmaayo anigana waa baxa ninkan soo mujaahido hoos soo socdana saas lay ku jirto wallahi rijaal ayaa idin soo haayo rijaal aadan idinku u babac dhigi karna idin soo haayo wallahi rijaal geerida jecel oo ilaahay la kulankiisa jecel ayaa idin soo haayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la aaminsan yahay in sanadkan iyo kii la soo dhaafay ay ku soo kordheen naftooda horayaashii ugu badnaa oo doonaya inay waxyeello lagama soo kacaan ah u geystaan dowladda federaalka iyo shisheeyaha laba mucaskar oo waaweyn oo ay soo xirtay xarakada kana qalin jabiyeen kumanaan askari ayaa waxaa ka dhex muuqday guutooyin dhan oo nafurayaal ah isla markaana xiran labis ka duwan kan ciidanka kale khubarada ammaanku waxay leeyihiin ilaa iyo hadda al-shabaab ma aanay isticmaalin kumanaanka istishaadi ee ka soo muuqanayay xeryaha tababarka ee Sayid Muhammad Cabdulla Xasan iyo Rabiic ibn Caamir ابن المجد للأمة بروق النصر تمطرنا وبلمها قل غيما سنرفعه ونعليه ليصبح في ذرى القمة ليأبى كل أفاك وجه الشر ذا عثمان هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي Waxay dhageystayaal qaybaha noo gaaray barnaamijkeenana waxaan ku soo qaadan doonaa kulan ballaaran oo lagu soo gabagabeeyay degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud kulankaas oo saddex geesood ahaa waxa isugu yimid beelaha murusade Maxamuud Hiraab iyo Waaisle ee dega gobolka Galgaduud waxana kulankan looga arinsanayay duulaanka lagu soo qaaday deegaanada ay beelaha su degaan kulankan oo ahaa mid aad u ballaaran ayaa waxa ka soo qayb galay ugaasiyada beelaha murusade Maxamuud Hiraab iyo Sultaanka Beesha Waaisle sidoo kale waxa kulanka goobjo ka ahaa 10 isugu jira nabadoono culimo iyo wax garad ka soo kala jeeda beelahaasi gabagabadii kulanka waxaa laga akhriyay bayaan ay ku saxiixan yihiin dhammaan mas'uuliyiinta dhaqanka beelaha murusade Maxamuud Hiraab iyo Waaisle ee ka soo qayb galay kulanka bismillaahir rahmaanir rahiim kooda safar 1445 hijri kuna beegan 18ka agoosto 2023 ujeeddo bayaan ay ku mideysan yihiin beelaha murusade Maxamuud Hiraab iyo Waaisle kulan dhexmaray waxgaradka iyo culimada beelaha murusade Maxamuud Hiraab iyo Waaisle ee gobolka Galgaduud, kulankaas oo ka dhacay degmada Eelbuur, kaas oo looga arrinsanayay duulaanka lagu soo qaaday deegaanada ay degaan beelaha saddexda ah, waxaa kulankaas ka soo baxay qodobadan soo socda. Lambar 1, annagoo ah beelaha Murusade, Maxamuud Hiraab iyo Waaisle, waxaan isku raacnay xoojinta ku dhaqanka shareecada Islaamka iyo difaaceeda. Lambar 2, waxaan isku raacnay in si wada jir ah aan isaga difaacno cadowga duulaanka ku ah deegaanada aan degno ee gobolka Galgaduud. Lambar 3, waxaan cadaynaynaa degmooyinka iyo deegaanada ay deegaan saddexdan beelood ee ku yaala gobolka Galgaduud looga dhaqmo shareecada Islaamka, ayna ka jirto nabadgelyo buuxda, waxbarasho, caafimaad, adeegyo kale ee aasaasiga u ah nolosha bulshada. Cid walba oo isku dayda inay colaad iyo dhibaato la soo doonato deegaanadaasna waxaan u aqoonsanaynaa cadow saa'il ah oo duulaan ku ah diinta, nafta, maalka iyo sharafta beelaheenna. Lambar 4, waxaan uga digaynaa beelaha Soomaaliyeed inaysan ku kadsoomin mashruuca uu horjoogaha ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud ee uu ku doonayo in uu isaga horkeeno beelaha wada dhashay iyo kuwa dariska ah, taas oo ay ka dhalan karto dagaalo sokeeye oo dib u soo cusboonaada. Lambar 5, waxaan uga mahadcelinaynaa dariska iyo guud ahaan beelaha Soomaaliyeed ee iska diiday dhagaraha gurracan ee uu maleegayo Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Gurguurte. Sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa jufooyinka qaarkood ee dariska nala ah in aysan noo soo raacin cadowga duulaanka nagu soo ah, wiilashoodana ay ka reebtaan daris wanaagana ay ilaaliyaan. Lambar 6, waxaan murugada la qaybsanaynaa dadka shacabka ah ee ay diyaaradaha cadowgu ku xasuuqeen degmada Galhareeri iyo wilaayooyinka kale, iyagoona halkaasi ku beegsaday caruur iyo haween birimageedo ah, sidoo kalena geystay burbur hantiyadeed. Duqayntaas ma noqon doonto mid la iskaga hari doono, waana lagula xisaabtami doonaa cid walba oo ku lug yeelata xasuuqaas. Lambar 7, waxaan ugu baaqaynaa odayaasha, siyaasiinta, ganacsatada iyo cid walba oo u dhalatay beelaha Murusade, Maxamuud Hiraab iyo Waaisle in aysan qayb ka noqon duulaanka lagu hayo dadkooda iyo deegaanadooda. Lambar 8, waxaan ugu baaqaynaa dhalinyarada u dhalatay beelaha Murusade, Maxamuud Hiraab iyo Waaisle ee qaybta ka ah duulaanka lagu soo qaaday deegaanadooda inay arrinkaas ka waantoobaan. Waxaan u ballan qaadaynaa qof walba oo dhalinyaradaas ka mid ah oo ka soo baxa safka cadowga duulaanka ah in loo nabadgelin doono naftiisa, hubkiisana loo lacagayn doono, loona damaanad qaadayo inuu si nabadgelyo ah ugu noolaado deegaanka. Lambar 9, waxaan cadaynaynaa in odayaasha iyo siyaasiinta la shaqeeya maamulka Xasan Gurguurte inaysan nagu metelin hirgelinta dastuurka ay gaaladu waddanka u soo sameysay, kaasoo oo ay rabaan in ay ku beddelaan kitaabka Allaah iyo sunnada Nabigeena Muxammad sallallahu alayhi wasallam. Lambar 10, waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed in ay ku midoobaan kuna dhaqmaan kitaabka Allaah, kaas oo ay ku jirto badbaadadeenna adduun iyo teenna aakhiro. Haddana waxaan bilaabaynaa saxiixayaasha beelaha saddexda ah. Lambar kow, beesha murusade, ugaas Cabdullaahi Daahir Axmed. Lambar labo, nabadoon Xaaji Axmed Xasan Cadow. Lambar saddex, nabadoon Cabdinuur Sheekh Ibraahim. Lambar afar, nabadoon Axmed Dilixow Jimcaale. Nabadoon Cismaan Sheekh Yuusuf. Nabadoon Mascuud Xasan Xasir. Nabadoon Cabdiweli Nuur Jimcaale. Nabadoon Cabdiciid Cabdulle Ciire. Nabadoon Axmed Shire Cali. Sheekh Cabdullaahi Suuli. Sheekh Ibraahim Habarwaa. Nabadoon Cabdullaahi Maxamed Jiinge. Nabadoon Xayle Cali Yare. Beesha Maxamuud Hirab. Ugaas Ciise Ugaas Maxamed Carab. Nabadoon Mire Wehliye Culsu. Nabadoon Xaaji Bashiir Axmed Xayle. Nabadoon Macalin Salaad Gabayre. Nabadoon Daahir Cismaan Faarax. Nabadoon Daahir Sharwac Buure. Nabadoon Maxamed Warsame Mataan. Sheekh Yuusuf Sheekh Maxamuud. Sheekh Maxamed Ciise Sheekh. Sheekh Maxamed Cabdulle Jugi. Nabadoon Xirsi Geedi Tooxow. Nabadoon Cabdiciid Cali Gaban. Nabadoon Mire Sugulle Cibaar. Nabadoon Cabdikariim Faarax Absuge. Nabadoon Faarax Tahliil Xaashi. Nabadoon Daahir Axmed Anshuur Waaisle. Sultaan Daa'uud Xasan Aadan. Nabadoon Cali Xasan Geedi Shadoor. Nabadoon Muuse Maxamed Muuse Ilkacase. Nabadoon Daa'uud Cali Gaafow. Nabadoon Daahir Xasan Maxamed Daahir Dheere. Nabadoon Ibraahim Axmed Raage. Nabadoon Xaaji Roog. Nabadoon Abbaas Caraaye. Wabillaahi Tawfiiq. Wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu. Intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka ee kulanka goobjooga ka ahaa, waxaana ka mid ahaa ugaas Cabdullaahi Daahir, ugaaska beesha murusade. Bismillaahi raxmaani raxiim. Alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunyaa waddiin sala allahu calaa nabiyina muxamedin waalihi wasaxbihi ajmaciin. Ilaahay baan u mahad celinaa. Waxaan kaloon u mahad celinayaa akhyaarta waxgaradka duubabka iyo istimada iyo culimaauddiinka kasoo qayb galay shirkan mu'tamarkan ku saabsan inaan bayaanka soo saarno dhacdooyinka iyo dhibaatooyinka Xasan Sheekh Maxamuud ciidamada uu kusoo gurayo gobolka Galgaduud oo deegaankeenna ah. Ayaan waxaan uga tashanaynaa ma waxna anfacayaa mase waa wax dhibnu ah. Shirku sidaas uu ku saabsan yahay bayaankaasaana kasoo baxay annagaana soo saarno. Waana ayidsannahay sidaan soo saarnay ayaa naga dhab ah. Waxaan diyaar u nahay marka bayaankan soo saarnay inaan hirgelino cidda aan ugu dignana inay digniintaas qaadato, cidda aan ku wacdinay inay wacdigaas qaadato, cid kasta oo aan baaq ugu jeedinay inay baaqaas fahamto, cidda aan wanaag ugu baaqnay oo aan u sheegnay ama waano ama darisnimo wanaagaana aan ugu sheegno bayaankaas aan ugu sheegnana inay naguna dhaqanto. Runtii waxaa ka mid ah bayaanka inaan ku midowna ku dhaqanka shareecada Islaamka. Naceebba ku dhaqanka shareecada Islaamka yaa nagu dakanaynaya dhaqanka inaan qaadano ku dhaqanka shareecada Islaamka. Abya isiraan u leenahay waalidkeenna ku dhaqmi jiray, waa ku faa'iidnay. Waxaana la yiri duulaanka koowaad kii labaad kii saddexaadaa lasoo wadaa uma yeeran anagu. Marka hogaanka guud ee saddexda beelood ee ugaasadii iyo maaragtay suldaamadii iyo isimadii ay ka mid yihiin, wixii warahoo naga soo baxo warqadaas aan ku soo qornay, dadka ahlulxalli walcaqdi la yiraa inay fiiriyaan oo fiiriyaan si fiican ay u fiiriyaan. Haddaan ku gardaranaa hanala soo hadlaaro, haddaan ku saxannahana cidde anaga duulaan nagu ah war dadkaas ka leexda dhahan deegaanka aan deganahay isbitaallo waxbarasho diineed mid maadi ah nooc kasan haysana nabadgelyaan haysana waxaan haysana dadku in sharciga islaamku u xugun tagaan waxaan haysana in dadka la kala celiyo waxaan haysana in munkar kala suuliyo macruuf kana dadka la faro maxaa loo dhiman marka marka nabadgelyo haysano khayraadkeena dalkeena aan kala soo baxayno aan iska ganacsanayno iska aan nacmo ku suganahay isbitaaladeena caafimaadkan ay noo furan yihiin waxbarashadana ay noo furan tahay ceelasha laga qoday gobolka Galgaduud ee wilaayadka dhexdeeda dhowr iyo labaatan ceel ayaa laga qoday waxaa la dhihi karaa hadda haqabtir waxaa jira xagga biyaha aan ka haqabtirano meel u baahan oo aan laga qodin ma jirto yaa noo qoday dowladda federaalka ma noo qortay ceelashaas miyay noo qodeen miyay nool ogyihiin kharashka miyay bixiyeen waayahay annagu waxaan joognaa gobolka Galgaduud markaan miisaal aan siiyo maamulkan xasan uu oday ka yahay uu leeyahay dowladan ama madaxweynaan u ahay gobolkan Galgaduud oo wilaayadka wax dhiba kama taagno meelaha dhibku ka taagay muu aado hiiraan isteeday la baxeen Cali Jeetaa wuxuu yiri madaxweynaan ka ah muu ku duulo Puntland waxay dhahayeen maba ka amar qaadano muu aado ciidan u dirsado geedo waa goosatay mar hore goosatay waxay dhahayeen anaga kamid ma nihin Jubbaland maba kamid nihin heer gudaha saasay dhahayeen waa gobol goosta Soomaa oo Xasan ninka la yiraa xoogo anaga waxa uu tunjilaa oo naga dareemo wuxuu is leeyahay dadkan amay hawiye yihiin oo is leeyahay malayna qolooyinkaas kala far saari ma Cali Agtiis ma tagi karo gaalkacyo ma aadi karo xaggaas midka Puntland uma tagi karo Shangeedo uma tagi karo wuxuu is yiri saddexda gobolkan Galgaduud oo waliba qaybtan dhil qolooyinkan xataa naga xageeyo lama hadli karo waxa marka sheekadu hadda ay ku socoto waa saddexdan beelood iyo ugu maayelihi inuu is leeyahay dadkay ku xigaano aduu beeshaad ka dhalatay ama dadkan xogo ayaga ku soo shaac baxdaa sababtoo ay leeyahay waxa uu iska geeda gaalay moogta waxaan rabnaa marka horta si guud beelaha aan dariska nahay waxba waxba ka darani beelaha aan dariska nahay waxaan ugu baaqaynaa bayaankaas inaan si nabadgelyo walaaltinimo aan ku wada noolaan waxaan deganahay si guud gobolka darisaan leenahay saddexda beelood waxaan ka shirnay dariskeena inaan nabadgelyo ayaguna nabadgelshaan wixii dhibahoona dhaxmarana aan si darisnimo aan ku xalisan wax duulaan la yiraahoo nin uu soo wato qadaraas ku soo qaatana aysan noo soo raacin intaas hadaan walaalaheena ka helno waxaan leenahay ahlan wa sahlan wa marhama bikum soo dhawaada haddaan ka weyno dakana aan hirinay leedahay waa dakanaynayna waa ugu sheegaynaa dagaal sokeeya ay bilaabayaan hase gurgurtana waa ka tagaa meesha colaadaas noo soo raacina waxaa la yiri hadda koor qolo dagaasho oo jirta maamada Soomaalida laba qolo isdagaashana qolo saddexaad meesha soo gashay markaas wuxuu yiri qolo Hebelna waxay haysataa madaxa qolo Hebelna lagu haysataa aduuna dhaxda kala gooyo yiri qoloyinka aan dariska noo walaaltinimadu naga dhaxayso ciidamada oo xasan gurgurta maxaas ka soo diray iyo kuwa galcad ka soo dira iyo kuwa dhuusamareeb oo u fadhiyo iyo kuwa oo leeyahay maarta xaggan ka keena waa hareereeyo oo leeyahay haday noo soo raacdaan dhaxda kala gooyaan hadaan kala gooyno dhaxda hanna kala gooyaano waxaana idii sheegaynaa wallahi baan ku dhaartay wixiisu inaysan hadda ahayn shabaab la dir shabaab waxa way 30 km uma jiriyo tan uma ceelasha biya waa ku wajiyo gobol aysan deganeyn walaayo maamul aysan ku lahayn ma jiro waxuu annaga hadda noo soo aadaa waxa waaye waad fahmi kartiin waa idin sheega annaga caruurteenni ayaa la gumaaday diyaarad lagu duqeeyay xasanaa soo diray waayeelkeenni iyo dumarkeenni ayaa la duqeeyay asagaa ka dambeeyay halkaan markuu usoo fariistay la duqeeyay waxaan rabnaa mooryaanta nagula soo wajahay qofki muslima ama meel kasta jooga ama ahalba u ah ama wax fahmi karaa inay dhahaan arintan waa khalad ka joog haddaysan dhihiso ma ahan war ma u midaysanaha inaan diinteenna iyo dadkeenna aan difaacno halkaas Reer Maxamuud Hiraaba noogu aadan yaysan noo soo dhaafin gurmad waxaan uga baahatiin waa naga helaysi meeshaas maxaas iyo dhulkaas ku aadan xawaal la kulay hadduu soo waalnayn nooma soo socday annaguna mooryaanta oo xasa gurgurta soo diraan iska dhacayna waxaa ku soo hartay Reer Wacaysan meeshaan cuus weyn iyo nimankan hawdka ku jira mar haday noo soo aadaan lafaha agdhiga gurmadna waa idiinna calooshana waa ku jirnaa cirifkana waa joognaa annagu ma fahamtiin dagaalku waa qaybsannay hadday naga leexdaan ama daba socon laakiin hadday naga leexa weeyaan waa dirireynaa ilaahay ayaa dirireeya naftiina iyo maalkiina difaacda ha naga leexdo duuka waxaa ugu daran walaal uga tag qofka tir ahab dabadeed islaanimo ma taalay dadku iska dhig jiray anaga ahabteena islaanimo hadaba taalay naga leexo hadoo uusan naga leexan wallahi baan ku dhaaran inaan wax uul harin ilmaha mooryaantaana waa naqaana waa iska dhacayna mooryaan dadkana waxaan u sheegaynaa wixii anaga naga dhintay ciyaalka uu duqeyay dadkooda samri iimaan allah ka siiyo hadda kuwa galabtadan meelahaas waxba la duqeynaa la sheegayay alhaasil diyaaradahaas waa ogna cidda soo dirtay bayaankayna ku qorantahay inaana looga hari doonin oo lagu xisaabtami doono xasanna waxaa lagu arki doonaa xasanow haddii xilka laga qaado biibitooyinka soo fariiso markaad biibitooyinka timaadid ay noo tahaan xisaabtamayna haddaad dibadda aadanoo kaba sii fiicanba rag baa dibadda noo jira oo ku dili doona xasan meeshuu ku fakalahay maalintou madaxweynenima waayo meeshuu ku fakalahay ayaa layska rabaa hadda wuxuu leeyahay ma ogtahay haddii burundi uwades iyo etoobiya ka tagaan xasan barxadduu banaanku soo istaaga banaanka markuu soo istaagana waa lala xisaabtama adugana allah jabsho duulaanka xasan gurgurta lagu soo wado ilaahay haljabsho ilaahay haljabsho mooryaantaas furatada ah oo maqaaqada oo dadka dhacayso oo cadowga ilaahay naga qabto cid kasta oo xasan garabkiisa soo istaagta ee duulaankaas ku soo garab gashana ilaahay mucjiso allah ku rido ilaahay naga qabto ilaahay balaayo madow allah ku rido gurgooda ha ka dareemayo ninka guri muslim dusha ninka guri muslim kusoo duulay ilaahay gurgiisa ha ka tuso ilaahay waxaan ka barinay naf xumow leeyahoo ilaahay gacantiisa ayay ku jirtaa soo maaha ilaahay uu adaa khaaliqahoona wada abuurtay hadduu naga gardayna naga qabo oo si degdega nooga qabo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu taasi waxa uu ahaa ugaas cabdullaahi daahir ugaaska beesha muursada markaana ku soo dhowaada kelimad uu kulanka ka jeediyey ugaas ciise ugaas maxamed carab ugaaska beesha maxamuud hiraab bismillah alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale mahaddaas alle kadib waxaan soo dhaweeyahaa shirka ikhiyaarta fadhida dhammaanteed waxaan ku salaamaa salaanta islaamka salaanta ugu qayaan badan oo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuya shirka ay isugu yimaadeen saddexda beelood gobolka wada degta waa shir aada iyo aada u qiimo badan waa shir ay danahooda uga talaysahayeen u arkeen waqtiga ugu habboonay inuu yahay sida hadda xamlooyinka iyo maaragtaa colaadaha gobolka soo wajahay markay fiiriyeen maxaa nolosheennu ku jirtaa mid aakhiro iyo mid adduunba danaha kuwoodaa waxay uga hadleen waxaa noloshooda caaqira ku jirtaa way badbaado ku heli karaan midda adduunyana ay badbaado ku heli karaan waxay u arkeen ilaahay kitaabkiisa inay qabsadaan odayaal baa ka hadlay ikhiyaarho waxgarad ah waa in cid kasta uu daris nala ah ee walaala ee maantana maqleo ay nagula xiraato xariga allah inaan wada qabsanno dadka sida hadda lasoo carabka lagu wada dhuftay la soo maran habaabiyey ee la yidhi kaaliya duulamaad galaydiine waxaa loo duulaa waa dadkii aabayaashoodii hooyooyinkooda ahay waxaan u sheegaynaa dib uga dega maandhooyow waxaad ku badbaadi kartiinna waxaa laga arkaa cabsida allah inaad gaal ku laabataan ilaahay kitaabkiisa inaad u laabataan inaad nala qabsataan xariga allah waxaad adduunye iyo aakhira labadaba ku badbaadi kartaan waa intaas maanta xilliga jira qofkii iyadoon gadaal isu xisaabin qoray la booda ee tira maaragta haddii alla ku roon yahay waxaan ilaahay raalli ka ahaynaan qabaa tiraa ma suuroobeydo annaguna ma ka yirin qof kasta oo isu soo waasha qof kasta ee cirka iyo dhulka inta ka dhexeeda soo marta waxaan ilaahay raalli ka ahayn ma ka yirin wax ilaahay soo ag marana ma noo imaahayan insha allahu baidnillahi alkariim wax kasta oo dhacaa ilaahay qadartiisay ku yimaadeen waxaan ilaahay soo amrina cid keeni kartaa ma jirto ciddii rabta inay wax maamushaa ilaahay kitaabkiisay ku jirtaa ha ku maamusho ciddii rabta inay haddii alla kuroyin sharaf iyo cisi ku noolaato ilaahay kitaabkiisay ku dhex jirtaa ha ku maamusho ciddii rabta inay aakhira ku badbaado ilaahay kitaabkiisay ku dhex jirtaa ee ha fiirto intaasaan leenahay annaguna qof kasta ee maanta waddo kale ku leexata inaan ka daba leexna diyaar uma ihin ciddii tiraa waxaan ilaahay raalli ka ahayn aad idinku maamulaane ma ka yeelayno kamana yeeli karno se waxaan ilaahay raalli ka ahayn meelaan u dhignaho ma muuqato ilaahayna nama farin waxaan leenahay dadka walaalaha ah oo dariska nahay warbixinta aan gaarsiinayno oo baaqa nabadeed u jeedinayno walaalayaal soo dhawaada nala qaatay Ilaahay kitaabkiisa aan ol u aragno cidii ka soo horjeeday Ilaahay kitaabkiisa aan kamidowno cidii ka soo horjeeday Ilaahay kitaabkiisa aan uga midowno anagu Ilaahay kitaabkiisa ku xiran inaan Ilaahay kitaabkiisa difaacno ragga beelaha saddexda oo fadhiya u dhashay ee la soo hubeeyay oo la yiri kaalay difaacna in aad horana ugu hadalay oo qiyaariga horeeyda ka hadashay aanuguna waa ka hadlay mar labaad waxaan ugu sii celay cidii u socota waxaan Ilaahay raali ka ahayn inay fulido Ilaahayna u aqbal ma anaguna ma ka yeelino go'aan aan ku qaadanay waxaan Ilaahay kitaabkiisa aan cidii noo keenta inaan ka was qaadin inaan naftanada iyo maalkanaga iyo sharafanaga iyo cidiganaga aan difaacno oo aan ku difaacno cid kasta oo is soo waashaa inaysa intaas oo kale nooga qaadi karin waxaan u sheegaynaa inay ka waantoobaan maskaxda lagu soo shubay oo qaldan waxaan leenahay dib uga laabta hadda ogaada anagu aragtida dhada iyo aqliganaga iyo fikirkii saddexdan qolo ay maanta isu sheegtay aan ku hadlaynaa wixii Ilaahayna farayaan wadanaa waxaan idin sheegaynaa waa ayadii arrinkaas dib ha looga dego maskaxda qaldan oo la wado annaga hadalkeena intaas aan inaan ku soo koobo rabaa wixii col iyo dib nagu wadana Ilaahay anaga qabtaa leena gaalada Allah jibshaan leena gaalada Allah jibshaan leena Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hay wixii aan Ilaahay kitaabkiisa ahayn maanta cidii wada oo rabta anaga inaan sanka naga gelidane wixii hanuun u qoray Allah soo hanuusho waxaan hanuun u qorayna Allah anaga qabtaa leena intaas aan ku soo duceeyaa oo billahi tawfiiq wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh kaasi waxa uu ahaa ugaaska beesha maxamuud hiraab ugaas ciise ugaas maxamed carab markaana waxaa kelimad la siiyey suldaan daa'uud xasan aadan suldaanka beesha wacis leh bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina wala cudwaana ilaa cala aalimiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alanbiyaai waalmursaliin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلى أيام هذا السكال اسكو كان يكين أي مؤتمر كان خالق أه اللغة هذا ليه دفاع شريعة إلهي waxaan u mahadcelinaynaa Cabdullaahi ka soo qayb galayaasha meesha fadhiya ugu horeeyaan saddexda beelood oo maanta isugu timiday makaankan beesha Murusade Maxamuud Hiraab iyo Waceysle oo maanta shirkaano oo u dhaxeeyay waxaan u mahadcelinaynaa sidaad ogtihiin ba waana la ku soo duulay nimanka cadawga ay nagu soo duulana waxaan ka qabna ma lahayn gardarra cad baan la ku soo duulay meelaha ay ku soo duuleen way burburiyeen noloshii dadkii ku noolaa qaybaha ay soo galeen na way qaribeen sidii waxbarashadii oo ilaa hadda wax waxbarashaa oo ka furan aysan jirin deegaanadii ay qabsadeen ay gobolka ka qabsadeen wax waxbarashaa oo ka jira ma jiraan waxay buriyeen ay qaribeen dadkii noloshoodii oo meelaha ay soo galeen magaalooyinka ay soo galeen sidaad ogtihiin baa waa tii laga soo qaxay ay dadku ay ku nool yihiin dadka muslimiinta ahaa geedaha hoostooda ku nool yihiin ma u yeeran cadagum naga dul qaadana ma dhihin waxaan ku dhaqmeynay sharciga Ilaahay maadaama aanahay dad muslimiina ayagoo noogu marmarsimoonaya cadawganka dul qaadayna bay nagu soo duuleen sharciga Ilaahay ku dhaqankiisana ma ahan cadawtinimo laakiin gaalada u taqaana waxaan leenahay marka waan diidnay qabiilooyinkuna shir hadda ka horeeyana beelbeel baan u dhignay inaan arintaas ka raali ahayn oon geeri ka xignana marka horena waan sheegnay haddaana si wada jira baan iskugu nimiday saddexda beelood oo degan gobolka Galgaduud waxaan ugu baaqaynaa nimanka cadawga ee nagu soo duulay dalkayna inay nooga baxaan hadday nooga bixi waayaan waxaan u sheegaynaa inaan difaacanayno diinteena iyo dadkeena iyo dalkeenaba inaan difaacanayno saas ma aha nimayo saas diyaar ma aha saas baan noo ballama waxaan ayidaynaa bayaankii noogu qoraa oo hadda uu noo akhriyay walaalku uu noo akhriyay waan ayidaynaa waxaan leenahay marka nimanka ay gaaladu ay soo shaqaalaysatay sida gardarada noogu yimid waxaan ugu baaqaynaa ee u dhashay beelahan hadda goobka fadhiya ee saddexda beelood ah ma idinka yeelayno waxaan ilaahay kitaabkiisa ahayn inaad ku xukuntaan dalka ma ka yeelayno ma ka yeelayno sharciga ilaahay waxaan ahayn in dalkan uu ka shaqeeyo ma ogolaanayna anigu dastuurkana aad wadiin oo gaalada laga soo minguuriyana ma aqbalayno ha ku kadsoomina dhalinyarada ay marin habaabiyeen oo hadda la socota oon waxba ogeyn inay gadaal shaka riixayaan oo gadaalna aan soo aadi karin horena ka cabsanaya war ilaahay uu soo laabta anukaada kasoo horeyna odayaashiinina waa nahay intay nolosha idinku jirto ilaahay uu toobo keena anukuna waxaan ballan qaadaynaa haddaan odayaashiina inaan idin soo dhaweyno oona waxba laydin yeelayn hubkiinana laydin lacageeyo nabadgelyana aad kuna noolaataan dadkiina iyo deegaankiina aad ku noolaatiin baan anukuna idin ballan qaadaynaa habaqinina qorihiina soo qaata xasan iyo gruubkiisu waxay idiin haayaan ma jirto waad ogtihiin sideed bilood baay waxay joogaan geeda hoostood oo dhuunyaalku iyo jiilaalku iyo boorka uu idinku bidaahayaa adinkoo difaacaya dastuur gaalo ee soo qortay waxaan leenahay dadkiina u imaada dalkiina imaada ilaahayna u toobo keena baan leenahay waxaan leenahay nimanka la shaqaynaya xasan oo u jooga xamar oo uu sandareerta yar siinayo war waxaad cunaysiin dadkiina hau qarimina waan leenahay wax yarood cunaysiin deegaankiinnii iyo dadkiinniba ha ku gadanina baan leenahay dadka ay nimankaasu ay ku duqeeyeen diyaaradaha ay kula duqeeyeen waan u tacsiyeynayna waana la murugaysanahay wajasaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa suldaan daa'uud xasan aadan suldaanka beesha waceys leh oo kelimadan ka jeediya kulan saddex geesood ahaa oo lagu soo gebagbeeyey magaalada ceelbuur isaguna yimaadeen beelaha murusadeh maxamuud hiraab iyo waceys leh waxaa naga wargelin ah hadalo kale oo laga jeediyo kulanka in aynu ku soo gudbin doonno barnaamijyadeena soo socda insha allah بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم ودهنا انتس ايان كسو افميريا برنامجك لما انتين بس داسي وفي امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي